suratul mu'minun li moy firim saru way gem ni yalla saru yi way gem ni yalla yalla ko yalla tudde ngir bëgg way gem ni yalla seenu tour biir ci addu dootu bi joge motax mu firi wudalin aw sar mune moy saru julit ni way gem ni yalla saru yi nak ci sar sari makka yi la bok da fay wax li nga xey mo ci sanu diine tawhid ak yonent ak defti ndax lolu mo askanonté sar wati mak tawhid comme ni ñu dañu wutul yalla yu bari taw nga jema wétal yalla ni yalla kenn la faam waxale ak bo dañu wétu woné dekk lu am faam waxale dekk té li nga xey mo nek ci nga gam wax li nga xey mo nek ci addu ci ay kéman ko sétlu di nga xamné yalla kenn la té yalla amna doole ene ci adiyo ci ay mbinde doomu adamay ak baye noy ak ganchaxe dina ko muy wax dinde gi mu bidi asaman ak ni mu yeme bidi wi ne ci biir jante yi ne ci biir asaman ak ge ci nga xamne gal yi xott ci biir ak ganchaxe mu def ci biir suuf ci tandal ma yak garab yi ak woli ne mu koy te fi dina gal ak garal ci xesay len yonante yi ngir ge bu ko misal xol yonante dika fatale xesay len yonante ndax xolam mané mis ci tiss bi ka gañi wax ak lu bon li ñu koy tek ci dara mu tek ci xassab maryam ak domam isa dina do mu dara yeufari mak di wax seen deungate ak ni mëna ni yarante deug di pousante deug dina bu ande lay wu leer nañ bu gëna leer jant ci digga ndjolol dina gala saar wi di waxante di waxtane titi yamul khiyam ak waxtu wo xamne bi ci la sukurat di ñew ci nit te boba dana ñu meete delu wat dundat ci agina ngir mëna def def lu baax ci dootu man yoyu mu la mujjé mune bismillahir rahmanir rahim turu yalla lay tambalé samam jang wala mu lay tambalé samay wax ar rahman ki nga xey moy xewal xewal yu reey yu ñepp mëna tek loxo wala bëtt man ka gis koku moy rahman arrahim moy dafeku ni'ami cheikh sawu xewalam yo xamne bo setantalul do ko gis te mo gëna mag xewal yi nga mëna gis khat aflaha giñani taxena khat takhif la arf takhif la nahaw yoon wax ñu khat bu fekke dafa andak lu maadi daf lay woorne arafu woorne da lay woorne li muy wax am wande fi mu daal nak da fay def def le ndem faayil ba nekul al yalla bu re faayil ba yalla nak do ci def def nak xat ya'lamu llahu do wax ni amana yalla xam dedet xat ya'lamu llahu yalla xam ngay wax way do wax amana xat aflaha giñ na taxena al mu'minu way gëm na yalla yi gëm yalla taxena way yalla yebu ci ndax ko wax mo la gëm na yalla motax mu tekke melaw ñi gëm yalla ni ñu mel motax mu tekke xat aflaha al mu'minun ñi gëm yalla taxena mu tekke nak moy ñi nga xamne la jina moy ñi nga xamne bu ñoom khashi'un wa yatarahlu lan fi salatin tilkil wala fina moy ñi nga xamne kum ñoom mu'alluna wa yumul dumoyu lañu an laqi ci tiaxal wala fina moy ñi nga xamne kum ñoom fa'iluna wa yajf lañu li zakati asak lu leen yalla wasagale asak waati dañ tay nak wala fina moy ñi nga xamne kum ñoom hafisuna wa yasmalan li furujim seeni fay li ko duggal fu neexul yalla illa ala aswaaji lu moy seeni jabar aw ma wala loxe malakat momon naka mom naka ay manu seen di yor moy jamm yu jënd faynum naka yu xairu malum dul ñu yedd ci lool ba man taxa ku sakku nak wara azalika ta ginaaw loola ku la ko ñoo ñum ñum al aadun ñoo ñi jeggati ci leen yalla rede lool ñoo ñi jegg dayo boku nak loolo tax mu duggé ci ñi sam seen fay motax mu leeratil lu mel non delu wat di limat melaw gaay ko mi ni ñu mel wala ci ñu giñu gëm moy ñi nga xamne hum ñoom ra'una way samalañu li amanatim seen denkaani wa'adim seen ko leer bo leen denké fekk ka bo le ko leer tan ñoom bi ko fil ñu war ko leer wala ci ñoom moy ñi nga xamne hum ñoom yu haafu dañu sam ala salatin salawatun seen julli motax setan ñi julli mel bu muy wax gaay ko yalla yi julli la tambale mom la mujj khad afral mu'minun lisum fi salatin khashi'un muy lim ñi nga xam ni ñu mel nangam ñoo mel nangam ba mu jéxal mëna wala seen hum yuhafizuna ala salawati ñoy ci fonk seen julli kon nak julli lu mata fonk la mom la tambali mo lu mujjé wat lo man di def ci diga samaté bayiko julli la nga samo yalla ko kon nak ko nit julli ñoy lo man di def ci diga samaté bayiko julli la nga samo yalla ko kon nak ko nit julli ñoñu yalla neena ñoñu taxane wulay ko ñoñu hum ñom alwarisul ñoy ñi donna kat ya ngok lan lañu donna ne seen moy ñi xey ak seen dañu donna al firdaus ak ajjane firdaus ñokay donna bu ñom khalidul way bel lañu fi ha du ci jox mup dañ ci duggu te duñ ci jox wala khat khalaxna binnaani bindanañu lambi jawabu xasam la dafa tontu li wallahi la khat khalaxna watna ne binna bindana bindanañu linsana doomu adama min sulalatin ci sekkit min tinin ci ban ban buñu segg ko ba la xel ci gëna sel te la gëna nit moy adam suma jaana auto ko dina ban ko defé ci ban buñu segg bo ba nopi nak lu ko def ni ñu patan ak toxan ci xaraari ñu makkin ci sax way bo xane bi buñu dara jaal moy biru nit biru jigeen suma xalaxna topanu bindal pata toxanta bobu ala xatam bu lumbu bu joge ci toxanta mi def ka lumbu ko xalaxna nu bindal al ala xata lumbu mu do xatal mu ne kaw soof bu joge ci lumbu dafa nek ay soof ay etape lañ nit bindu nit ci bir ndayam ay etape la moy ay marahil la ko xalaxna nu bindal al mutkhata soof wa ay taman mu joge def ay yah ko kasawna jina ganu wadi ali sama yahya lahman aw yah mu doora nekk jëm ci ne ci biir suma an shahna wa taqunu sofka nak xalxal muy bind akhar geneen muy ami loxa ci tang wa ta tabarak barkena allah yalla ahsanul khaliqin gen jaarati way bind ni doom adam la ta bind moy wax ni motax ñu wax ne boy wax nit aw melom manam lolou lay yeen bo ak bo ne man war lay wax ni tabarakallahu wa sallahu alaihi ni boko waxe xeyna sa wax ja lamne yeul tu ko waji dal tabarakallahu wa sallahu alaihi suma innakum top nak yeen moy day wax ak gaay weddi def yeen xamal nak doomu adam ci sanam ni ko yalla awale bu mu opsi fi ci man li war na xamne man naka def la suma innakum top nak yeen bangada ka salika ginaaw lolou nak dina bi nekké nit jiddu lama yitoon digeenté sumay na kum top nak yeen ginaaw deg yow wax xiyamat ci waxo def na len dekkal di nekkat jëm ju taxaw yo xamé nak de dootul amna ginaaw xewal faw wa wala bugal li wala mugal faw yeen yalla ko ci mugal wala khat khalaqna jinna nu fawhakum sin kaw yeen doomu adam wa motax may mugal li wala mugal faw bugal bi ñu bugal doom adam amna fu mu yam ci ñen nañu amna ñu xey da seen bugal day ko ci ab julit bo xane bi gëm na yalla ci sagal di def lu neexul yalla faalewul ku fay waat waye gëm na yalla ba deewale gëmul bu ñu tey bugal ga dina am fu mu yam dañ koy bugal fepp bakaram be sa yu bakaram jeexé ñu yobbu ko aje moy jaanam ba dañ koy bugal war ñu jahana moy safaru julit kenn ku ne ci kenn sa bakkar namu tollu sa yagay na la fay tollu dina ma sa wit julit bu fa nek rek dina ma sa tam bo xene na fa avance ak julit ñepp jeex dina ma jeex koku moy mbugal li julit bu de te tubul waye deewal na gem yalla buñ ko de mbugal li lay doon bu bakaram newe amana ñu jaar fa jall amna ko xamne ci waxtu amna ko xey bes amna ko xey nak ay waxtu yu bari yalla mu ko ci lepp nu romo ko li xaw xet la dem ajjal dañu yalla dafa waxin ni mana waxin ay baara bi mu wax moy expression bi mu def moy ay baara dañuy don na ajjane ci taw non la ko yalla waxe don na nga xamna ko mo won de lañu dan don ci adina ku momone alal bu no fi dege joge fess nga baye ay mbokk yu la wara don alal lolou lañ ci don nañu aljana leena yalla ñu fay netal ñi cey don bobu nak wax nañu ne bolem ku yalla bind ab don nante lay don ku yalla bind dara bindul keur ci aljana bind la kër ci safara, yaay def ci aljana lu la musal ci kër safara may la kër ak aljana, wala yaay def ci aljana lu lay xañ kër ak aljana jox la kër ak safara. Ci li ñoo nga xam ne nag ñoo doon def lu baax, wala kasaabanoog yaay yàlla jàpp naka ba mu tuub bi mu laa dee tuub ay bon bonam di def lu baax, kooku moo nee na ak taa'ibu min adh-dhanbi kaman laa dhanba lahu. Yonente bi nee na ku tuub bàkkaar moo ko mosul def bàkkaar la yor, ki tuub bàkkaar tuub bu dëbb nee kaman laa dhanba lahu moo ko mosul def bàkkaar ñoo yem, ki yàlla dimbali ba mu tuub bi mu laa dee kooku mooy dem àjjana ak yàlla jéggal daaw def yu bàkkaar yu rëy yu ndaw yépp yàlla baal ko, ndax boo dee wattandiku bàkkaar yu mat loolu ci ci yu ndaw yàlla dalakoy jégg. Ñooñu buñ dee dañuy doon na kër yéefar yi yéefa li waroon dëkkatee léegi di bu ñaajo na dañuy doon seen i kër, moo war a mu ne yéen sool ñooy doon alferdaws bi yéefa yi dem boole seen cërëb cërëb dindi ñe fañ loolu dëkk boole ko tàngaay wañu waroon julli waroon dañ fay dañ fay fëralu seenu tàngaay ñoom, ndax seen ndax seen yéene ndax kuy def lu bon yéenam du mënu ko àgg, ndax ndax doole mën àgg ba mu def lu bon li muy def. Loolu moo waral yéenam jooje nag yaa da koy jox këru julli da mu waroon dëkk ca sawara di fay ko yéene julli bi itam niitu moom ab laxu min amali li mu yéene doole mënu ko amay julit li mu yéene ci def ci lu baax doole ma amul doole ñu ko def yéenam jooju nag yàlla da koy faye kër ak yéefar ka mu waroon dem doole faye ko yéene boole jëfe yéene suñu ni firdaws ñooy doon na firdaws fu mu fiyaa xaali doon. Waaw mu ne wala xalaq xalaq naa kum binde nanu leen wala xat xalaq naa binde nanu kooxakum ci seen kaw sama talaaya juróom ñaari déeli asamaan uma ku naa nekkunu xaatu léegi way sàggan àll xalq ci bind gi dara umpu na ci te sàggane wu ci dara xam nanu lépp. Wa ansal naa wàcc na mine sama ci asamaan ci maan ndox bi xadarin ci natale kem aajoy nit ñi, bu yàlla sottee ndowoo ndox mi nit kër dina dina màbb nit ñi lab kenn du am koo bay kon du am njëriñ. Moo tax mu ne bi xadarin laa ko def kem aajo yi lim suuf sa yi war a mandi gàncax man cee sax bu saxee ba nof ma mën a taliwaat wàccuwaat lu ko màggal bu mu màggee ma nar wàccuwaat lu ko ñoral ne noonu laay wàcce ndox mi ngir njariñu nit kem seen aaj bi xadari parce que naa wun dëkkal ndox mi fi la ab ci biir suuf si am fu ñu ko taaj ngir ngeen man ci di xewlu bu ndox mi wàcceetulit ngeen di mën a xewlu ci ndox moomu taaju mooy dex yi ak ci biir xur yi xeer yi way naa naka nu yàlla kat la xaadirun way man lanu ala zaabin bi ci ci demeen yóbbu ndox mi ba mu ñiis dara dootu fa nekk mën naa te am daanaka am na atu atu bu ko xaw a def de pense ana sos nanu la ko ñeleen bii ca ndox mi jannaateen ay tool mi naxileen garabi tàndarme wa anaabin ak resin la ko ñeleen fi xaa ca meññit moomu fawaatu ay furi ay for ay foyteef kasiratun yu bare bari wa min haa wataakul di ngeen lekk min haa ca fubi yi wa sajaratun ak garab tox ji fuy génne min tuuri siina ca doj bu ñu wax tuuri siina tan butu buy sax bi duux ni ci diw wa siqin ak rëndaay lil aafile ñee way lekka yi mooy garab bu ñuy wax zeytun mooy olive am na diw bu si ne yoo xee dinga ko def rëndaay ci ñam yi kooku dafa bari ci tuuri siina lool mooy ci ci ci ndox mi laa ko saxale wi ne la ko yàlla ne leen fi la fi la anaame ci juri kër yi la ay rëtan waaru war ngeen am ak waaru ci juri kër yi ma leen wutal lu sëy kum dana leen nàndal mi maa fi butu naa la nekk ci biir juri kër yi mooy meew mi ngeen ci rat di ko lekk wala ku yàlla leen fi xaa ci juri kër yi mën naa koy njëriñ kese yu bari di ngeen leen war di ngeen leen jël seen seen kawar gi di ko def leen mi di ko def ay ay yére wataakulu di ngeen lekkee meen xaa ci juri kër yi wa tuufaloo def leen yan yan def na leen yan alayha def na leen waral alayha ci kaw juri kër yi ni ci gëlëm yi ak fas yeeg yi ci des mu àll tulki ak ci gaal yi def na leen ci waral lépp xéwal bu ma leen defal leen doomu aadama. Wala xaad arsal naa waat naa ne yónni nanu nuuxan yonente bu ñu wax nuux ilaa xaw mi ci unitam ba xaala wax nuux ne yaa xaw mi yéen sama nit ñi obudu jaamu leen allah yàlla maalakum ñeelu leen min ilaay ci benn yàlla xayroo fi dul moom afalaa tat taxaw na ndax du ngeen ragal yàlla ba xaala wax almalaw mbooloo ma la fi dem gaañu ngi xay kafuro wedd nañu min xawmi ci nitam ma haasa jet kii illa basarun lu mooy muy nit mislukum comme yéen yuridu dafa bëgg ani tafaddala mu gën aleykum ci yéen dafa bëgg tegu seen kaw moo tax saay-saay yi nga xam ne dañoo bon ci tout rawatina ñi nga xam ne ñooy boroomi daraja ndax bu ñu indee tawxid ne kenn gënul kenn lu moy gën a ragal yàlla te waa yaxe dadul wax na maa la gën aw asa nag maa la kon alala maa la ko nàngam bu ko defee la mu doon wax day daali suulu moo tax kooku mooy jëkk xeex naa jiwaay dafa toroxoon bëgg am gëneel ci yéen bëgg ngeen topp ko rek loolu la nit ñoo ñuy wax ngir mën a borom bopp yi woyatu ñu man leen këf maa haata illa basarun mislukum kii du dara lu mooy nit ni yéen yuridu an yatafaddala aleykum walaw saa allah bu sooboon yàlla bu nee yàlla ko yónn bu sooboon yàlla la ansalam wàcce alek malaaykatan malaaka comme yàlla am nay malaaka xam na ay malaaka ñooy niti yàlla yi ñooy nekk ca yàlla yàlla bu waxee bëggee wax ak mun na yéen yebal benn malaaka wàcce waaye nun ñi nga xam ne ci dëkkoon ak nun juddoo fi nun nekk fi nun baya bu jékki-jékki ne yàlla ma yónni ci yéen mosu fee jóge mosu la tukki fenn da leen di nax rek bu ya neexoon yàlla wàcc malaaka lay wàcc maa samina mosunu dégg bi haa saa ci lii ci aba inal awali sunu maam yi fi ciit woon mosunu dégg ku doon wax loolu li mu wax kenn waxu ko ci in fo dég moom ila rajulu lu mooy benn waaye boo xam ne bi yi nekkal ci jinne tung jinne ko jàpp di jinne ko sadd ci àll ba rek mu ñëw dof naa yàlla fi yor parta ba suu na ngeen muñeeliku bi ci moom xataa yin ba jamono léegi mu dee loolu lañ ko tontoo xaala nu ne rabbi sama borom on sourni dimmali ma bi maa kasabuun liñ may weddee dimmali ma ci fa awxay naa wax ñu nanu ilayhi ci nuuf ne ko andi mbir nun yàlla noo di nuuf isnaaxil fulka na nga lëggéey gaal bi aayuninaa ci sunuy bët ma na nga lëggéey gaal nu ngi lay gis wax yi naa sunu wax yi noonu ko sante fisa jaa amru naa bu sunu mbir ñëwee wa faara teppal la tanuuru furno fuur bi nga xam ne mooy lakk mbur mi bu fi ndox génnee ndox bu fi ndox ballee fasluk na nga soob fii haa ci biir gaal gi nga doon liggéey min kuli sawja yi ni ci bépp peer gis ne ñu di ñaar xeet wane nañ ci jël ñaar peer góor ak jigéen bàyyi ma yeeg yépp nit ñi la gëm na fi na ñëpp a dugg ci gaal bi nit ñi la gëm ku la gëm na du ci dugg nit ñi moom ñi la gëm am na junni at yu manqué juróom-ñeenti téeméeret ak juróom fukkeet bi muy woote dinaa ba mu amee ñeent fukkeet di woote woote na juróom-ñeenti téeméeret ak juróom fukkeet benn waa këram do nga ko gëm ba ñu duggee ci gàll waa këram do nga ca ne ña ca des ñëpp dañoo lab mu nekk na bàyyi ma yëpp nag bu ca na nga dër góor ak jigéen duggal ci gàll booleem lu ma bind loolu moo waral ñu wax ne ndox mi tuufaan mi am la dafa matal ndax booba nit ñi bare ñu sax ceet na sox bi dafa maasa la woon ñëpp boo demee am yu wax naan benn wàll la woon ci foofa la yemoon ñëmul ko waaye kenn rek la ndax boo gisee ñu ne ginnaaw nuur mboolem nit ci nekkoon ca gaal ga ni dañu mujj a dee ngëtt ñu ba ñeenti doomi nuux yi rek ñoo meññi àddina si yëpp ci def ñetti doomi nuux saam ak xaam ak yaatis ñoo meññi mboolem doomu aadama yi nekk ci àddina si moo tax ñu naan daal nuux mooy aadama saani aadama ñaareel ndox la boo xam ne mu nekk nag bu gaal di ñëwee bu ndox mi ñëwee na nga tànn ñaar peer xeet bu ne tànn ci ñaar bu fekkoon ne si benn boor di dong la woon bu soxlaa mun naa xeet mu ne tànn ci ñaar kon ndox ma addu tey bàyyi ma fajeko ñu may dund ak nit ñi fajee ñu ngay jugde kom kon du soxlaa mun naa tànn ci xeet bu ne ñaar waaye bu ko nee tànn di bàyyi ma yëpp xeet bu ne ñaar ku newu ci gaal di dana lag bu ndox ma nekkoon ci benn boor doom du soxlaa loolu waaye da tane na nga tànn xet bu ne ñaar ndax ñoo mu tànn ci gaal bi ñooy nar doon aw jiwu ëllëg wa ahlaka alaq na illa man sabaqa aleyhi xawlu lu mooy koo xam ne kii wax ji jiitu woon na ci moom mu ne na nga tànn ci xeet bu ne ñaari nit dugal ci gaal bi wa ahlaka ak sa waa kër ahlaka dafa mën a fil dafa mën a taxaw taxawaayu feneen mën a taxaw taxawaayu usma ahlu mooy waa kër waa kër googu nag illaa man sabaqa aleyhi xawlu lu mooy kan xay wax di jiitu woon na ci moom minum ca ñoom mooy mooy bokk ci na nga dugal ci gaal gi bépp xeet bu ne tànn góor a jigéen boobu ak sa waa kër ñëpp nag bu ko di koo xëy ji waxoon jiit waxtu jiit woon na ne gën a alku mooy jabaram ak doomam. wala tuxaati bi bul ma waxante bul waxante man nag fi la sine seen xëy sale moo dañoo tooñ dindu moo ko raxoon ñuy am ñuy labal la ñu doon waxante man ci ñuy tooñ nag mooy sa bu la jël xolam yërmal yi nga waxan wax waxal man pour xettal ñu tooñ dama leen di labal te loolu wax na ci benn saar te bu jiitu woon ne jabar gi nga xam ne moom dafa weddi ndax moo tax diway sama jëkkër ku baax la doyul de na nga baaxal ni moom rek diway sama baay ku baax la doyul baaxal ni ak baaxam de diway sama maam ku baax la doyul jéema la baax ni mu baaxee de boo baaxul ni mu baaxee maam maa baay daal jëkkër jaar dara la jëm jabarum Nuux yonatu yàlla la jabar ji mu àndaloon moom rek la amoon moo ngi nekkoon moom bu dee bëccëg dafa mujj alku lapte ndox ma dem safara am na doom joo xam ne ji ñeenti doom la ñu amoon ñetti doom la ànd naa ko Nuux benn doom ba wetti muy Kanaan dafa dem ànd ak yaayam ndax bi ndey ji saba booba ndax yàlla noonu la saba mu jaar ci ndey ja ba ndox ma ñëw génn ba Nuux ne tey jii day ku duggul ci gaal gi di nga la ndax ba Nuux di lëjëy gaal ga gaa ya ko daan kontaan naa di nga reetaan dañu tax mu jël gën a reetaan ndax dañu weddi woon ak yonentaan mu ngi mel ni Sénégal ko gën a solidé ci mooy fan ci réew mi tàmboo nee tàmbaa ñu ko lëggee gaal dañu naan waa da ngaa dox yow ak bon jéggee dugal sa gaal bi gaal booy nag di nga lëggee fii te amul benn ku koy yàgg bu ñu yóbbu géej ñu ne yonente bi ki doon woote bi yonente daal léegi amul si la mu ngi lëggee gaal lëggee këtëb gaal la léegi sa pànce la ko ñu liggéey gaal léegi ñu ne fii day dafay bëgg a dof nag jéeri ji mel nii nga di fi liggéey gaal muy leen xam naa lu ngeen xamul ni ngeen may reetaani danañ leen ma fa ree loolu la leen si ànd ak tegal waaye ba ndox ma ñëwee ndox ma balli ci këram ba mu ndox ma sotti ko yàlla daal yebal asamaan si mu sotti taw ndox ma wax wàll jóge ci àll ba jiital bàyyi ma ñu wut si kër moom ba dox ma sotti ko la nu ba te yàlla ne woon naka nag bu sa fourno bii ngay lakkee mburu bu su ndox ballee rek bis bi ñëw na ba ndox ma ballee foofa nag nu ne leen gaal ga ñu ma doon leetaane jóm leen dem ca gaal tey ku dugg ci gaal bi di nga al di nga la daal di waaj di ñu jóg nga kër jóg doom yi jóg jabar ñu wax jabar ñu ne tey am na xol ma yëg ndax jabaram la bëgg na mu sawe kaay ñu dem ca gaal ga ñu doon ñu kaay jabar ñu ne ñaka lànkal ñu naan doom ji lànkal kaay mu leen montagne bële nañ ca yëg noonu du mu ànd ak si bàyyi nañ dem ca montagne dem yëg ca montagne ba moog doomam ñu wax dem ñu dem a dem ba ndox mi wàcc suuf si far ballab dox asamaan si sotti suuf si génne ba lépp fees dem gaal day tëmb ba ndox ma yéeg xeewa di yéeg xeewa di yéeg xeewa gaañu jabar jaar doom ja di gën a monté ci kaw muy dem ba mu bëgg leen a dab Nuux daal di jot daal jow gaal daal di wax borom bi naka yàlla sama doom ak yi bëgg a lakk sama waa kër la bopp dimbali man kaa xekkal borom bi nag nekka nag bul waxante ak man bul wax sa doom bokkul ci yow sa doom bokkul sa waa kër mais bul waxante ak moom boo waxante ak man di nga bokk boo ko waxantee di nga bokk ci way tooñ mu daal di baalu yàlla moo tax ma ne loo foo mën di meññee nag boo meññee ci nit ku baax nag li bénéfice bi mooy boo defee dañuy fëlal di sa jëf bu ndee ba ca kanam dinañ def saar wax loolu boo bokkee ci waa kër yonent boo defee nit ku baax di def lañ doon def sa jëf dañ gën a fëlal nit ku baax nañ la fàbbule mooy boo defee day gën a ànd waaye boo defulee rek ñett ci sax ñoo lay tamit moo tax mu ne na nga dugal sa waa kër ci gaal bi lu moy ci jiitu woon ne gën a lab mbugal gi nawaat ci moom mooy jabar ji ak doom bi wala tuxaatib ni bul waxantee man fi la sir kalamo ndax tooñ nañu te bul mu wax ci seen biir dara di ma mu ko raxoon dañ leen di labal na ko yàlla wax résa sabay ta ndem yemmoo nga toog nga ànd yow bu man maa kaar ñi nga àndal ngeen toog yi àndal fi ci gaal bi faxul na nga wax ne alhamdulillahi alladi najjanaa min alxawmi zalimin na nga wax loolu mu ngi sant yalla bur bi nga xamni musal lu ci nit ñi nga xamni way ton lay boko waxe ba nako waxul na nga wax ni rabbi sama borom ansilni wacce ma munsalan waccu kay bu barakal bu ñu barkel wanta yow khairu munsil yaay ngeen di kuy wacce nit musal ma kër bu barkel na nga ñaanat lool yalla mom moy dogal way bëgg na ko fay ñaan te bëgg la ko tane xewal bëgg na nga sant yalla xewal la ko ñaka doon reem ñu leen di reem mo ne gëremal yalla ci lool da nga ñaan inna bisalaka nekkana ci biire la ayatin ay teeman in ku naan donte nekkon anu li mbir ku naan nekkano lamu fali no leen natu way natu lam suma ansana to kanu sos min ba din ginaaw nitu no kharnan ak mas akharina ñeneen ni sosat ñeneen isla yalla waxe mo waral nga xamni danaka adiri ken gisatu ko won ginaaw nitu no sosat ñeneen mas parsana yene ñu ci yent ñom rasul ak yonent ñu ci ñom moy nitu xoot an mul lu ngir bu do jaamule allah yalla leen yoree te wax malakum yelu leen ila ben yalla khayru khuruma afala tatakhul ndax bu ngeen ragal yalla yoree te bu yalla yoni def dila war tawhid wa khalna lu mbolo mané min xawmi ci nitam allati na gaay xey kafaru wedd ni wa kasabu te wedd bi liqa'il akhirati dajek allahir manana wedd nañu wedd nañu ne allahir gna am wa atrafnahum soti nañu leen xewal ci hayatu dunya ci dundub adina bi dañ leen soti xewal ci dundub adina bi ci ñoo ñu rek la ñoo yedd ko fokk tak ñoo ñi dew ñoo ñoo wax ne ma haza illa bashar ci di daral moy nit mislukum kem yeen yaakul muy lek ni ma taakul li ngeen di lek dana yalla ko yoon te yow ñam yu ngeen di lek li muy day añaka reer ni ngeen di añaka reer li ngeen di lek ci reer lek way sa wuday nan li ma ci sawu ndox mi ngi ni na ci tenu lay nan dina yonantu yalla wala in aqtu wala in ata'tu dem top ngeen basara nit ci gum ku melni yeen innakum natayatisan la khayena kat yeena ñak sans nit ni yeen ni diga top aya'idukum ndax dilen di jigni annakum nakayen iza mitum bu ngeen de wakuntum te yeen nak turaban ci suuf ngeen soy ci suuf ci way sa man di yah annakum mukhrajun dañ len di genn genn de kat hay hata lima tu'adu lay len diga rasari lolou ma nga nek lolou lañ doon tonto yonanto ni teccene indiya det mom ila hayatuna lumay sunu dundu dunya bi addu dundu adina bi kep fala nam namutu dannu de wona hayami dunda ñu de ko dunda rek fi nek wama nahnu det mom bi ma ko musi ñu din ñu dekkal kan du ñu dekkal in huwa det waji wote ila rajul lumay ben way bo xey istara dafa dural ala lay ci ala kasiban ay ken wama nahnu det nun bu min bi mu'minin ñuy gem lahu nun du ñu ko gem qala rabbi yent bi ne borom bi on sourni dimalima dina ka sabona ci li ñu may wété yama jox yama jox yonent ci dé yama yoni li ñu may wété dimalima ci ci sawabas li ñu wéd tax na nga ma nga ñaan ci dimalima xala borom bi lako amma khalilin ci lu neew la yusbihunna dañu xey na di meedrek lu neew dañu ma sa xey ak rek fa akhazatu mujana len japp sayhatu khatib malaka bil haqq andal dab ko jana mu defel khusal ñu nek di mubit mu nek ci kaw kaw adina ni mbop mo xane bi ngiraw jël nak mu daru ngiraw di ko dika an fu nek non lañu mu jëmel ko ja ko bo dan yeen nak sori ci xawmi ñeen nit ñi xey azalimi way ton ton lañ moy nitu wat ndax dañu amon doole lol defene ken manu len waye ba ngiraw lañu wéde di len jël di len door ci kaw soofi di len def ni ngilaw di def okay ci kaw soof ci kaw jowoy suma ansha'na taqunu sas min ba'dim sen dina khurunan ay mas akharin yenen ma nasbihu ma tasbihu bi jitu min ummatin ben xet adjala digam o ma saxalu duñu tardey lepp daf koy wax yoon bi ne xet bu nekay jamana ba nga xet la yalla gis ne buñu gëmul ba ak sifaw na alak len duma len yakam ci ala len tay waxtu wat na jot waye bu waxtu jote ci kamu nit ala ga mura bugal ga ñew rek suma asana to ko ñu yoni sulana suma yonent tatra ñi taftalo dina ga nak la ñu yoni yonent ci taftalo nak bari kulama jaa jot ko xé ci kelna ummatan aw khair rasulaha ab yonentam kasse bo ñe amul yonent bu ñu gem damay taftalo yonent ñi ñew waye yonent bu ñew rek aw xeeka nga jëlee fa atbana ñu tafal baadu leen ci ñoom baandal leen wajaana mu def leen ahadisa ñu di ay waxtaan maanaam kenn ku ne mugal day toftaloo ci ñoom kenn ku ne mujj di waxtaanu ñele mujj ngay waxtaanu ñele mujj naa xeetu fi nekkoon ni ñu leen defoon ko bon dan yéem naa sori ne xaw mi ñeen aw nit ñoo xee laa yoon ñun ñu gëm su ma tanaa toppa ginaa ba laa yoon ni Moussa wa axaw ak mbokkam Haroun bi ayaatinaa jox leen suñuy kéemaan suñuy mujjisaat wa sultaani mu leen ak lay wu leer nañ ilaa firawna jëmi leen ci firawna wu ma lay yëg mboolam firawna bañ demee fa takbaroo ñu dan leerlu ñu rëy rëylu wa kaanu nekkan ñu xawman aw nit aalina ñu rëylu ñu magg magg la mooy ñu kawe kawe la gis seen bopp fa xaaloo ñu wax ne ñoom waa firaw naa tuni tam ab anuñ ñu ndax dañuy gëm li ba sari ñu ñaar ñaari nit mis li naa ñu ñaar ni nun waxawuhumaa si seenu nit ñoom ñaari nit nii seen gil gi ñu bokk mooy Banu Israil xaar yi noonu dañu doon jaamu la naa ñoom ñoom xam nga ci seen jaam yépp ci Banu Israil lañ ko defoon ñoo doon ñoom lañu forcé ñooy def birig yi ñooy tabax ci pale yi ñooy nappaaje ñax ñu boole kaak jaxase kaak ban def ci jirig di tabax di la géy biñ noppalu guddee bëccëg mooy nag ñaar yi ñii xay ci Banu Israil lañu bokk ci ñoom dañ suñu jaam lañu suñu jaam lañu dañu leen di topp dañu leen topp mukk nga xam ne rëy leen jàpp ceenoo nit di ñu jaamu ñu leen topp fokka se boobu maa ñu yeggi leen fokkaano ba nekkal ñu ñu ne mu xalasay bokk ci ñañu alak yàlla nee na alak naa leen lii lépp ay misaal la yoo xam ne ay waaru la wala xat aatee naa di ñaane jox nañu Moussa al kitaaba tawrat la àllum yax kadoon ndax ñu dindi ndax ni mu joxee Moussa joxe ko yorante yi des ngir bëgg rek ñu gëm ndax tawrat yàlla kaa wëyu ñu kaw asamaan téere bi ñu muy faraabu ci xeer yi mu nekkam bind nga xam ne ci yàlla la jóge directement ñëw ci moom du sax moo xa yàlla kaa wëyu ci loxam ci xelam mu di ko wax ñuy bind kooku sax ku naa ci xamal nga ne sax moo ko fenn waaye fii mu yàlla kaa wàcce moom téere ba ca moom wàcce ga mu ñëw jox leen waaye taxul ñu gëm mu ne loolu lépp def naa te ci bëgg ñu gindi ko waaye taxul ñu gindi ko waaw ci la commencé alquran ci weeru koor la commencé ak wàcc na dafa yorente bi doon wéetoo bi mu amee fanweer ak ak juróom ñeenti at ak juróom benn weer te daan dem ci xaari iraa di koy wéetu ndax moom xamul woon sax ne yàlla ko yónni waaye yorente ji nag mu ngi woon ci yaramam ndax yorente yàlla koy jubluwaale ba doo mën a def lu bon doo mën a wax lu bon lu bon lim caaxal di nekk it doo ci mën a ànd yàlla fekk sa diggante gànn ñu dem ba mën la xajatul ak nit ñi faw mu wéeti ji fu muy xalaate jaamu ko di woon dara du julliwul woon deful dara lu may xalaat ma la ko ni yàlla bi ñu bindee bi ci bi ñëwee nag ci moo sóor du ixalaat bi suñu rabbi ci weeru koon la fa la alxuraan jëkk tàmbale wàcc wàcce boo ko ñu def alxuraan jëpp la yàlla wàcceendoo ci weeru koon ci asamaan bi ci addin loo tax ñu ne alxuraan ci weeru koon la wàcc lépp la yàlla wàcceendoo ci asamaan ci diim addina ci pére bu yox baytul ansa baytul ansa ci la yàlla wàcceendoo alxuraan jëpp nii mu toftaloo saar yi noonu la toftaloo ci lawil mafuus waaye nag xew-xew yi doon xew nag bu di ko wàccee nag par xew-xew waaye noonu la wàcceloo ci lawil mafuus andi ko nii baytul ansa ne na Seydina Djibril lu xew rek jël fii wàcce waaye alxuraan jëpp mu ngi wàcce ci yor xool ci lawil mafuus jël ci lawil ñëw ci asamaan ci mu tiin ci baytul ansa aay bi jëkk wàcce nag ci àddina ci weeru koon la yi fatal keroog la aali ba wàcce waaye keroog lépp wàcce loo na ba ci la ba ci asamaan si muy wàcce na wàcce na par sabab bu ko defee waxtu lépp lu ñu def rek fekk yàlla dogaloon na ko rek di ñu ñëw wàcce loo bu fekkee lu ñu laaj la bu ñu laajee